iubita mea, oare ce-o fi în mintea ta? Oare ce vrei de la mine? Eu te iubesc, atâta știu. Mă omor cu zile, mă omor, mă omor. Mă omor cu zile, cu zile mă omor. Oare ce vrei de la mine, viața mea? Mă uit la tine și mă întreb cine te învață să te porți așa urât cu mine. Tu nu știi oare ce nu mă doare, indiferența ta pune părană sare. Mă uit la tine și mă întreb cine te învață să te porți așa urât cu mine. Tu nu știi oare ce rău mă doare, indiferența ta pune părană sare. Caut inima să cumpăr pentru o fată care n-are așa ceva, așa ceva, care nu știe ce înseamnă să iubească și ce este dragostea, dragostea. Caut inima să cumpăr pentru o fată care n-are așa ceva, da, care nu știe ce înseamnă să iubească și ce este dragostea, da, da. Prea bine că nu-mi convine ce-mi faci tu zi de zi și cum te porți cu mine. Câtă răbdare să mai am oare, de ce-mi pui dragostea mereu la încercare? Tu știi prea bine că nu-mi convine ce-mi faci tu zi de zi și cum te porți cu mine. Câtă răbdare să mai am oare, să-mi pui dragostea mereu la încercare. Caut inima să cumpăr pentru o fată care n-are așa ceva, așa ceva, care nu știe ce înseamnă să iubească și ce este dragostea, dragostea. Caut inima să cumpăr pentru o fată care n-are așa ceva, da, care nu știe ce înseamnă să iubească și ce este dragostea, da, da. Caut inima să cumpăr pentru o fată care n-are așa ceva, așa ceva, care n-are așa ceva, care nu știe ce înseamnă să iubească și ce este dragostea, dragostea. Ea nu știe ce-i dragostea. Caut inima să cumpăr pentru o fată care n-are așa ceva, care n-are așa ceva, care nu știe ce înseamnă să iubească și ce este dragostea. Da, nu știe ce dragoste.